دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشے تیرے قہر پہ بھی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ یا رب، محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارا، محیط ہمارا دماغ پر میرے ابلیس چا گیا یا رب، دماغ پر گیا یا رب، نہیں گنا گنا بدکار میں کوئی نیکی، فقط گتے ریرا مت کا آسرا یا رب، فقط تیری ہی راہ مت کا آسرا یا رب، ساری خطا میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ

بلا حولِ ماد جا گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئے کیوں تو کچھ اور بات ہوتی کانٹا میرے جیتے سے غم روز گار کا کانٹا میرے جیتے سے غم روز گار کا اپنی خبر پر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر بے اثر گئی تڑ پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بھی چھائے تو پر پر کو رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے بھی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے بھی سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم علیہ کا نہایت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. آئیے اس کی مل کر برکت لوں. صلی اللہ تعالی جاری رہے گی انشاءاللہ. ہوئی پارا ہوئی امید پارا مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید پارا مدینہ آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے پلا دے سا آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی کر عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی کر مدینہ آنے والا ہے جھکا لو ادب اب ادب سے سر تڑپنے کا قرینہ دو مجھے دو چاک سینہ دو تڑپنے کا قرینہ دو مجھے دو چاک سینہ دو پائے شبیر عرش پر پائے شبیر عرش پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مبارک ہو مبارک ہو گنہگاروں خطا کارو سیاہ کارو تمہیں اب آسی جو کیا ڈر تمہیں اب آسی جو کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ کیا کہتے ہیں وہ وہاں نیکوں کا جگر خوف سے پانی پایا کون سا شعر ہے سیاہ کاروں کا یہاں دامن پہ مچلنا دے گا متیوں کا جگر وہ متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دے ہو یہ شعر تو اب یہ دیکھیے کہ کیا باپا نے کیا شعر پڑھا, کیا لکھا ہے باپا نے؟ مبارک ہو گنہگاروں خطا کرو سیا کرو تمہیں اب آسیوں کیا ڈر, تمہیں کیا ڈر ہے آسیوں کہ وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. یعنی کعبہ مشرفہ کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے متقی و فرما بردار نیک لوگ وہاں خوف سے تھرا رہے ہوتے ہیں, اور آقا کا مدینہ ایسا ہے کہ آقا کا در ایسا ہے, سیاہ کاروں کا یہاں دامن پہ مچل نہ دیکھو کہ گناہگار یہاں آ کر دامن میں مچلتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درود. تو یہ تمہیں آسیوں کیا ڈر, تمہیں آسیوں کیا ڈر کہ جب آقا کے روزے پر حاضری ہوگی اور جب تم آقا کا روزہ دیکھو گے تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, انشاءاللہ اس بشارت کو پائیں گے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تمہیں اب آسیوں کیا ڈر, تمہیں اب آسیوں کیا ڈر, مدینہ آنے والا ہے تمہیں اب آسیوں کیا ڈر, مبارک ہو مدینہ آنے والا ہے. کہ مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, ہم خود تھوڑی کو آئے ہیں, ہم خود تھوڑی کو آئے ہیں, ہمیں تو بلایا گیا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جو مجرمی کو بلایا جا رہا ہے آ جاؤ, اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, یہاں مغفرت کی بشارت ملے گی, یہاں پر مغفرت کی خیرات ملے گی. تو مجرم آئے نہیں ہے, مجرم بلائے گئے ہیں, اور بلانے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, انہوں نے بلایا ہے جن کے در پر گناہگاروں کو آسیوں کو پناہ نصیب ہوتی ہے, جن کے در سے شفاعت ملتی ہے, جن کے در سے رحمتیں اور مغفرتوں کی خیرات ملتی ہے, جو اللہ کے حضور ہماری سفارش کر کے ہمیں رب سے بخشوائیں گے. تو تمہیں آسیوں کیا ڈر کہ مجرم بلائے آئے ہیں, بلائے گئے ہیں, آ جاؤ. کہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ آقا کی بار آقا کو ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں, اور سائل کو مت جھرک, کہ سائل آقا کے در پر آئے اور خالی لوٹ جائے بغیر بھیک لیے چلا جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ہی نہیں کوئی. تو مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, کہ کریموں کے در پر اگر کوئی آ کر اپنا اقبال جرم کر لے تو سزا نہیں ملتی, اسے معافی ملا کرتی ہے, اسے معافی ملتی ہے. تو مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہوں, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو تمہیں اے آسیو کیا ڈر, مدینہ آنے والا ہے, تمہیں اب آسیو کیا ڈر, تمہیں اب عاصیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے تمہیں اب عاصیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینے کے مسافر پر چھما چھما رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے بارش خوب زوروں پر سر میزاب گرے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا پڑھو سلام پر لٹاؤ عشق کے گوہر لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے لٹاؤ عشق کے گوہر یہی ایک کیفیت ہوتی ہے عاشقوں کی جب مدینہ کا سفر ہوتا ہے کہ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ہی کہار ہے تو یہاں یہ راہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر جو جو مدینہ قریب آنے والا ہو تو کیفیت تبدیل ہوتی ہے دل کی دنیا وہ ہے نا کہ وہ ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں سبز گنبد سے ٹکرا ٹکرا کر تو ہوائیں معطر معطر فضائیں معمر معمر اور ایسی پر کیف کیفیت ہوتی ہے جب جس سے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہوتا ہے اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ کے قریب سواریاں پہنچتی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کی ہوائیں لیا کرتے تھے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں تو جو مدینہ قریب آتا ہے عاشقوں کا انداز اہل محبت کا انداز یہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں سے بے ساختہ اشک نکلتے ہیں کہ کہاں میں کمینہ اور کہاں وہ مدینہ لٹاؤ عشق کے گوہر لٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا رو ہے مزدر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا رو ہے مزدر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا خوشی سے زائر جھوما فضائے جھوم کر جھومو بسایا روزہ انور مدینہ روزہ انور بسایا روزہ انور مدینہ آنے والا خوشی سے زائر جھومو فضائے جھوم کر چومو بسایا روزہ انور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک غم کے ماروں کو مبارک بے سہاروں کو مبارک غم کے ماروں کو مبارک بے سہاروں کو کھلے ہیں رحمتوں کے در کھلے ہیں رحمتوں کے در مدینہ آنے والا ہے کھلے ہیں رحمتوں کے در مدینہ آنے والا ہے میری ہو آرزو پوری مجھے مل جائے منظوری میری ہو آرزو پوری مجھے جائے منظوری بقیے پاک کی سرور بقیے پاک کی سرور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو تعظیم کی خاطر پڑھو تکریم کی خاطر اٹھو تعظیم کی سلام زائروں مل کر سلام زائروں مل کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا اٹھو عطار اب اٹھو ذرا وہ غور سے دیکھو اٹھو عطار اب چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے کوئی امید بارہبر مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، دس درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر باواز بلند درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کی کیا بات، مدینے کی کیا بات، مدینے کی مدینے کی، دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے مدینے کی۔ لاور رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے دی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی کیا کیا خوب مدینہ ہے یارو کیا خوب مدینہ ہے کیا خوب مدینہ اللہ کے پیاروں کا محبوب مدینہ ہے دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے سایہ کسی نہیں کسی دن پایا تیری گلی میں کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں دیوانہ کر دیا گئے دیوانہ ہو گیا وہ دیکھا گئے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں اللہ کے پیاروں کا محبوب مدینہ ہے امیر علیہ السنت کا سلام گنبد سبز کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر پڑھیے کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا ہے کس قدر سہانا سہانا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گنبد کیا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا ہوتی گیا چھپا چھپے برسات نور پہ ہوتی ہے یا چھپا چھپ برسات نور پہ ہم پر نور سبز گنبد پر نور سبز گنبد پر نور المنارا پر نور سبز گنبد پر نور المنارا ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیش نظر ہو گئے دم بس سبز سبز گنبد پیش نظر ہو گئے دم بس سبز سبز گنبد دل میں بسا رہے بس دل میں بسا رہے بس جلوہ صدا تمہارا دل میں بسا رہے بس جلوہ صدا تمہارا کیا سبز سبز گنبد کیا سبز سبز گنبد کا خوب گئے نظارا سائے میں سبز گنبد گنبد کے توڑنے بھی دو دم چاراگرو خدا را چاراگرو خدا را کوئی کرو نہ چارا چارا خدا را کوئی کرو نہ چارا غوث الورا کا صدقہ وہ غم مجھے عطا ہو غوث الورا کا صدقہ وہ غم مجھے روتے ہوئے ہی گزرے آقا روتے ہوئے ہی گزرے سرکار وقت سارا روتے ہوئے ہی گزرے سرکار وقت بنے مدینہ دل میں بسے مدینہ سینہ بنے مدینہ دل میں بسے مدینہ یادوں میں اپنے اپنی رکھیے آقا یادوں میں اپنی رکھیے آقا یادوں میں اپنی رکھیے گم یا نبی خدا را یادوں میں اپنی رکھیے آقا یادوں میں اپنی رکھیے گم یا نبی خدا را کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ مت چھوڑیے مجھے اب دنیا کی ٹھوکروں پر مت چھوڑیے مجھے اب دنیا کی ٹھوکروں پر بس آپ ہی کے ٹکڑوں پر ہو میرا گزارا بس آپ ہی کے ٹکڑوں پر ہو میرا گزارا سرکار کو پے دنیا دل سے میرے نکالو سرکار ہو پہ دنیا دل سے میرے نکالو دیوانہ اب بنا لو آقا دیوانہ اب بنا لو اپنا مجھے خدا را دیوانہ اب بنا لو اپنا مجھے خدا را نظارہ آ کر آپ کی گلی کا ظالم ڈرا رگے گئے آنکھیں دکھا رگے ظالم ڈرا رگے گئے آنکھیں دکھا رگے آقا دو جل جلد آ کر آقا آقا دو جل جلد آ کر عطار کو سہارا آقا دو جل جلد آ کر عطار کو سہارا کیا سبز سبز گنبد کا خوب گئے نظارہ ہے کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ بے حد برکتیں حاصل ہوں گی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے سویلا زار پھرتے ہیں وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دن جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے یوں ہی خوار ہر پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں آ کر ہم نے آگا کر تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار قرار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار جگہ جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آقا اپنی موت سے کوئی بشش نہیں سامان سو برس کا ہے پا پل کی خبر نہیں ہوئے نام بل پہ نشاں کیسے کیسے مکی ہو گیلا مکہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے ہائے گا پھر وہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے کیوں ادو گرتے یار پھرتے ہیں کیوں ادو گرتے یار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ خار پھرتے ہیں رشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لا نظار سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام، آئیے اس کلام کو مل کر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی نور پھولوں میں گئے، نور کلیوں میں گئے، نور پھولوں میں گئے، نور کلیوں میں گئے، نور بازار میں نور کلیوں میں گئے، دشتوں کو سار پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی چائی گٹا، ہر طرف رحمتوں کی چائی گٹا، ماں کی ماں کی ہے کیا خوب مدنی فضا، ذرے ذرے پہ قربایا ہاں تور ہے، میرے میٹھے مدینے کے کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے، پھر مدینے کا رنگین گلزار ہے، اور مقدر سے یہ ساگ عطار ہے، اور مقدر سے یہ ساگ عطار ہے، کرچے نامہ گناہوں سے ہر پور ہے، میرے بیٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، صلوا علی الحبیب، در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد، میرے مرشد پیا، میرے مرشد پیا، میرے مرشد پیا، میرے غوث پیا، میرے غوث پیا، میرے غوث پیا، در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد، شفائے کاملہ دربار میں یا پی لے لے،

شہنشاہ مدینہ اصلا تو وسلام، اے شہنشاہ مدینہ اصلا تو وسلام، زینت عرش محلہ صلاۃ و سلام، عینت عرش محلہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی نے فرمایا کہ بخشا صلاتو و سلام، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاتو و سلام، مومنو پڑھتے رہا تم اپنے آقا پر درود، مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاتو و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاتو، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا صلاتو و سلام، ہو زبان پر پیارے آقا صلاتو میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا صلاتو و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاتو و سلام، زینت عرش مولدہ الصلاۃ و سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.